tantal djeg gi manam di sori ci setantal gi ñi setantal aye niki nonu bu ko defé ñi nga xamné ñom ñoy borom xel yu ñaw yi dañuy manam li yata zakkar ñu ci fateliku ñom ñi nga xamné ñom ñoy borom xel yu ñaw yi niki nonu téré la bo xamantene manam téré la bo xamantene manam mbolam li nga xamantene mom lañu suñu borom manam mbolam xam xam ñu ñëk ñi ak ñu mujj ñi ñooñu lepp mi ngi ci biir comme ni nga xamne non la nekké ci ben riwa manam ben nonu lañ koy firé ben ci mana ay bi nga xamantene mom moy wax nan ma faratna fil kitab min shay'in ni ko bayyi wuñu dara dara dara ci alquran manam ci téré bi lolu ci téré bi té manam ben ci riwaya ci firi ni mom moy ci alquran ni ko nonu manam kon téré la bo xamantene dal ci gattal mom téré la bo xamantene téré la bu barkel kitabun anzalnahu mubarakun téré la bo xamantene dañ ko wacc té mu nek téré bo xamantene dafa barkel yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dan nako jang insha allah taala dina ñew ci lenn ci tekantal yo xamantene aduna ci jang ni bu fekente ne waxtu yi dinañu ko may amma su fekente ne nak mayuñu ko dañ ko yobbu ci dañuy baye ba yex ci manam fi nga xamne mom lañuy wax ci walu qiraati baatu alquran nak mi ngi joge ci manam li nga xamantene manam mbolo borom xam xam rahmatullahi alayhim dañu wuti ana ci fan la joge am ño xamantene dañu wax ne qaraa ci qaraa la joge bi tekki am jang manam bari li nga xamantene mom lañuy bari luñ koy jang ak bari bi nga xamantene mom lañ ni koy jangulo motax ñu yok ci alif lam alif ak nun bi pour wone bari way be manam ak ñu la fekk ñu bare bare diko jang diko mokal diko tari niki nonu tamit ñu diko jattar suñu julli ak ci xaal yo xamanteni ci xaal yu bare diko jamo suñu borom subhanahu wa ta'ala te mom moy kon bu woba ñu tudde ko alquran ngir lolu am ño xamanteni dañu wax ne alquran manam mi ngi joge ci bolo manam qaraa bi tek bolo comme qara'tul ma'a fil hawdi manam dama jël ndox mi ma bolé ko dajalé ko ci fi nga xamanteni mom moy mbal kami lolou manam kon bu boba lolou tamit manam ben manala ndax li tax ñu ko koy tuddé mom moy xaraf yi dajalé gi nga xamantene mom lañ leen dajalé niki nonu tamit ay akti ak sar yi dajalé gi ñeen dajalé mu nekk ben ci rekessé niki nonu tamit wax nañ tamit li nga xamantene mom motax mom moy dajalé gi nga xamantene mom la dajalé na mbolem xam xam yi mbolam ak mbolem manam manam xam xam yi manam ak tamit manam dajalé gi nga xamantene mom la dajalé mbolem lo xamantene amna njariñ mu leral ko ak mbolem li nga xamantene day lorate mu leral ko lolou manam mom moy li nga xamantene mom motax ñu wax ko alquran te lolou moy mana bi nga xamne mom la ko melni cheikh abdul aziz ad-dabbah radiyallahu ta'ala anhu mom la notal ne alquran kon fofu la joge ne motax manam kon ne dafa dajale mbolem xéti xam xam yi dajale gi ngi ko dajale ak mbolem xéti yiwi lolou mom motax ñu tuddé ko alquran nigi nonu amna yeneen wax yo xamantene ñew na ci baat yi ala kulli hal li nga xamantene dal mom mo ci mom lañ ci nam manam moy dal baat bi li gëna wër moy fofu la joge insha allah legi nak manam baat bobu joge gi nga xamne mom la joge fofu nak amna ben niki nonu mom ak alqur'u bi nga xamantene mom lañu tuddu ci alqur'an ne manam wal mutallaqat yatarabbasna fi anfusihinna thalathata qura manam ni nga xamantene ñom ñoy ñi ñu fasé manam al mutallaqat yatarabbasna dañuy xaar manam kon dañuy xaar li nga xamantene mom moy ñett qur'u bobu nak manam mbeureuk lay tekki wala bok laap lolu wute la bo xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wute nda dafa am ño xamantene dañu wax ne qur'u li nga xamantene mom lay tekki mom moy laap am ño xamantene dañ ni qur'u li nga xamantene mom lay tekki mom moy mbeureuk manam kon lolou woute la go xamantene woute nañ ci waye dal dajale ala kulli halin li nga xamantene mom motax moy mana bi dafa nek mana bo xam manam bat quru dafa bok ci abdadi manam abdadi moy mana yo xam moy bat yo xamantene ñom def na len meuna tekke mbir ba para tekke len sen contraire manam kon bu lolou mom motax ndax bu te buñu xolé ay alqur'ani ak hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ben ci gis ne manam baat bi leg mu tekki manam leg mu tekki comme manam ne mbeureugi la comme fi mu nan li tanzura ayyam aqra'iha na xol fani mbeureugum yi lolou lay tekki fofu manam comme nimu waxe ci hadith xamna tamin tajahsin ak bu ummu salma radiyallahu ta'ala anhuma bi manam lolou kon bu boba mbeureug lay tekki amma fi nga xamantene manam mom moy benen mana bi alquran wax lu wal mutallaqat yatarabbasna fi li anfusihinna bi anfusihinna thalathata qura koku nak mom manam li nga xamantene mom lay tekki mom moy lap ndax li nga xamantene mom mo koy wone moy li nga xam moy ne manam fasé nit ci mbeureuk dafa haram kon boba li nga xamantene mom lay xaar manam mom moy bu fekke dafa gis mbeureuk moy na xaar ba mu lap mu do ko ca fasé boba nak mu xaaral yenen ñettel bu duggaté ci ñentelu lap bi nak lool boba ci la koy doga mëna fasé manam kon salasata quru kon moy ñetti lap loolu lay tekki comme ni mu nekké tamit ci hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene manam mom bamu manam bimu fasé manam soxnam sa yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daniko li raji'aha thumma yumsikuha hatta tahidha haydatan mustaqbalatan siwa haydatiha allati talaqaha fiha thumma tahidhu fatathur thumma manam bamu ñet yoon muna fa in badalahu an yutalliqa falyutalliqha qabla an yamassaha fatilka al'iddatu kama amara Allah manam kon nako bay nako dello ba nga manam bamu mbeureuk benen mbeureuk encore mustaqbilatan siwa haydatiha allati talaqa fiha ba benen mbeureuk bi nga xamene bu bokul ak mbeureuk bi nga xamene ci lako fasé lolu après muné summa yumsikuha mu tey ko nak hatta tashab ba bamu la legi su labé nak manam summa tahidu mu mbeureugat manam kon mbeureuk bi ni day lap ci mbeureuk bobu non legui nak bu labé ci mbeureuk bobu non ba mbeureugat encore gisat benen mbeureuk ba labat bu boba nak su ko nexé mu dok ko ci fassé kon manam ndax lan cene mënuta fassé jigen fekk mi ngi ci mbeureuk legui bu boba nak edda bi mu nek ñett yoon su fekente ni gis na mbeureuk ñett yoon bala bu boba ci bu labaté ci benen ñettelu mbeureuk bi ci lañ koy doga mëna manam ci do ci lañ koy doga mëna manam ci lay fassé bi di doga dok nak légi nak lolu amna mana yo xamantene dana ci aju insha Allah taala dinañ ci gëna ñew li nga xamantene mom lañu namoon ci lolu dal manam mom moy baat quru gogu dañu bëggoon wax rek ne manam mok alquran ño bok fi nga xamantene bobu lañ leen jëlé légi nak kon insha Allah taala mu daal def li nga xamantene mom moy mas'ala yi nga xamne ñom ño aju ci buntu bi manam mas'ala yi nak li ci ëpp manam comme ni nga xamantene non lañ ko waxé won manam mas'ala yi aju ci suñu hadith bi li nga xamantene mom comme niñ ko waxé won ci njaal ben gi mom moy lepp day wër wër lo ci ndax jigen ci nga xamantene dafa gis mbeureug mën na laal alquran wala bok mën na jang alquran li moy li nga xamantene mom lay wër wër lo legi mu daal dess nak amna ay quelques tekantel rek yu ndaw yo xamantene daf ci aju insha Allah taala dinañu ci ñew mas'ala bu ñëkk bi kon moy ndax jigen ji dina jang alquran lool moy li nga xamantene wala bok dina laal alquran bu ko dafa ñu joge ci kaw di wacc manam ndax dana laal kamilu alquran ñi nga xamantene ñom ñoy zahiri yi rahimahumullah ñom dañu wax ne ahan kay dana laal alquran wa loolu dar mi ku ci sax amul fenn fuñ ko téré te bok na ci li nga xamantene mom mokoy degeural mom moy hadithu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamne mo nek ci njaal benu sax imam al-bukhari rahimahullah manki nam juroom ñaarelu hadith bi nga xamantene mom moy hadith bi nga xamantene mom la teje bu kitabu badul wahyi niki nonu imam muslim rahimahullah ta'ala indi nako te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa yonni won li nga xamantene mom moy dafa yonni won li nga xamantene mom moy téré bi manam moy ab lettre manam joxon ko dihyatul ibn khalifatul kalbi radiyallahu ta'ala anhu fekkon ñom abu sufyan nekkon fa abu sufyan nak moko netali radiyallahu ta'ala anhu bimu tuube manam hiraql bimu ñewé manam mu daani ya te bokkon na ci téré bi mu wacce ya ahlal kitabi ya ahlal kitabi ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min duni Allah fa in tawallaw fashhadu bi anna muslimun ha ay bobu nonu bokon na ci te lolou manam te alquran la ñom nak comme ibn hazm rahimahullahu ta'ala ak borom xam xam zahiri rahimahullahu ñu ne kon lolou dafa fekk ne li nga xamantene mom mo am ci manam ay bobu day tekke lene manam ndax yeen comme yeen da ngeen di wax ne qiyas mën na ne ñun mom waxuñu ko waye yeen ne ngeen qiyas mën na ne kon lu tere qiyas ngeen mëna qiyasé téré bi manam aya bobu ci mbolem aya yi ne ci alquran ci kon bu boba lenn le ak li ci def yeb ben la manam lu tere a ngeen manam kon lan motax ki nga xamantene mom moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam gëna xam ñepp até diiné ji mom ci jëmmé bopam mo yonné won ak lettre bo xamné alquran mi ngi ci bu boba mu daal di koy téé manam hiraql téé ko diko lire kon té hiraql li nga xamné mom lañu xam mom moy mom yéfer la bo xamantene mu suta am manam mom dafa sobéw te jana ba rek lay am sa su nek ndax xam nga ay manam masala bu melni gisoon nañ ko bi nga xamne nekkon nañ ci babul ghusl manam li nga xamantene mom lañuy téré ci ki nga xamantene mom moy ki amé janaba mu def ko manam bokkon na ci mom moy jang alquran comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won biñu nekké ci ci babul ghusl waye manam lolu kon mana bob masala bob mom mo delu ci wat suñu masala bi waye motax dol motax dañ koy gattal comme leralon nañ ko ci jamono yoy niki nonu ñi nga xamantene manam wax ñom ñu nekkon tey bi nga xamantene mom moy tey alquran bi nga xamantene mom la ki amé manam yéfer bi deug la mo gëna sobéw sik nekkul ci ne yéfer bi mo gëna sobéw ki gis mbeur té comme nak yéfer bi mom dafa sobéw té julit bi nga xamantene mom dafa gis mbeuregam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ne innal mu'mina la yanjus manam ki nga xamantene moy aji gem gi du sobew comme nak te yefer bi mom daf ne mom innamal mushrikuna najas yefer yi ñom duñu dara lul ay sobe kon nak lolu amna ci kaw lolu ci lañuy mëna dogo ci ne comme nak gi nga xamantene moy gis mbeureg mom mën na laal alquran manam mom mën na laal kamilu alquran bi amul dara lu ko ko téré et puis lool mom moy li nga xamne moy mesure bu lenn ci borom xam xam sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ku melni abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhum niki nonu tamit lool mbolo ci sahaba yi ku demelni abu razim ak ki nga xamantene mom moy abu wa'il rahmatullahi alayhi nga xamantene ñoñu ay saha ay tabi'i lañ wala bok ci ñi gëna mak ci tabi'i ku melni abu wa'il rahimahullah nga xamne mom siqa hafiz mukhadram rahimahullah rahmatan wasi'a nga xamantene fekke na jamono yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waaw te ba pare bokkon ci tab ci ñu mak ñi ponkolu borom xam xam ci sen jamono tabi'i rahimahullah mom nga xamantene yonne won na comme ni nga xamne non la ko abou bakkar ibn abi shayba rahimahullah ta'ala inde ci musannafam niki non imam al-bukhari rahimahullah indi nako ci sahiham ci banam buntu bi nga xamantene ci le inde suñu hadith bi ci mom la waxe ne manam abu salama wa abu wa'il bok manam da na yoni ki nga xamne mom moy am mbindanam bo xamantene dafa gis mbeureuk mu dem ci abu razin rahimahullah mu dadi jël alquran mu ne mu dadi koy tey bi alaqatihi nak waye nak ci li nga xamantene mom lañ ko takke parce que bu ñëk ba téré kenn daanu leen mool comme ni nga xamne non lañ amé suñu téré ki bi lañ daan dajalé rek tak légui bu ko défé bu ñu leen takke légui nak manam bu ngogu non nga xamne mom lañ leen daan takke d'ailleurs ba bu yagul dara man mi doon na gis manam ñun ñi nga xamantene ñoo mujjé judd rek doon nañu gis ñu yor suñu ay téré yi suñu jamono daan lañ gi biñu gëné nek xalé daan lañ gis ñu yor téré yo xamantene dañ koy tak manam ak ay boom de part et d'autre bu ko défé ñu daal di koy téé légui nak nga xamné keyit yi lool rek mo leen di bolé légui lool nak mom manam moy li nga xamantene mom kon mom moy manam mom da daan téé mom nak walu gogu la daan téé manam ndaw soos nga xamantene dafa gissewon mbeureuk té lool mom té itam li mune ndax mën nako té boba manam dañ ni manam munu li wa lool moy mazhabu ñi nga xamné ñom ñoy zahiri rahmatullahi alayhim waye amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ni ahan kay dinañ ko mëna té waye nak fofu rek lañu mëna té comme li ñom abu wa'il ñom di def lool rek lañ man waye kenn mënu té té comme li nga xamantene mom moy téré bi ci jëmmi bopam loolu def ko mëna té lool mom moy sen mazhab imam ñom manam am zahiri nak rahmatullahi alayhim dañ ni ñom amul dara luy wone ni loolu man tane kon nak comme que amul dara sen hadith yi ngeen sen asar yi ngeen di jëm sukkandiko yépp dara wëru ci loolu mom moy li nga xamantene manam loolu la ibn hazm rahimahullahu ta'ala wax waye amma ki nga xamantene mom moy abu ki nga xamantene mom moy ibn ngi ñom ne imam abu hanifa rahimahullahu ak hanafi rahmatullahi alayhim manam wa kufa ñom dañu wax ne lool mën na ne mënit na te kamil bi waye nak pour kuy jang ak kuy jangale lool manam mom ci lañ mëna permettre manam nga te kamil bi niki nonu tamit te kamil bi lool mën na nek su fekente ne wa waye nak bëgg nañ manam bëgg nañu au moins jigen joju daldi japp waye nak amma te kamil bi nonu rek te fekk jappul deful dara lool mom dañ koy téré waye nak doolu ñiñ ko permettre moy ñoñu nonu amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki yi rahmatullahi alayhim ñom tamit manam ci gattal dal borom ñent ngir ñom ñep dañu haramal jigen jo xamantene dafa gis mbeur muy te alquran lool mom ñom ñep dañ ko haramal waye ñi nga xamantene ñom ñoy maliki manam kenn ku ci nek dafa ut atank ci walu gog rek ci ñom ñi ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullah alayhi ñom tamit dañ bu fekenteene ab xale bu ndaw la bo xamantene manam xale bu ndaw la bo xamantene majeurul wala jigeen jo xamantene day jang alquran kok mënut nako manam jigeen jo xamne dafa gis mbeureugam mën na jang alquranul karim ndiki non mën nako teye bu koy teye nak da koy teye we ak lo xamantene dafa manam dafa manam du jël kamil bi yépp waye daf koy wañi manam lo xamantene ay jukki la mën na ko téy amma su fekkene nak daf ci jàngé manam comme masalan ko xamné jàngalé kat la wala bok jigen la jox xalé wala ko xamné day jàng wala xalé bu ndaw tamit li tax manam ñukoy mën ti jox bu fekkene day jàng mën na téy kamil bi manam su dé xalé bu manam xalé bu jàng parce que suñ né tay masalan xalé du téy alquran du téy kamil niki nonu ñu ni jigen ji jàng manam nga xamantene mom lolou lay def wala day jangale alquran ñu neko duggu te kon boba boba kon manam njariñal jang alquran daf koy daari faat lolou tamit dinañ ci gëna ñew insha allah taala ci masala bi nga xamantene mom mo tegg ci suñu masala bi insha allah legi ñi nga xamantene ñom ñoy imam shafi'i rahmatullah alayhi ñom itam dañ nga dafa haram nga jigen jo xamantene dafa gis mbeureuk muy teye alquran waye ba mu dess tamit ki nga xamantene manam moy alquran jo xamne dañuy ragal mu lak wala dañuy ragal mu manam manam mu rir wala bok ñu ragal masalan mu nek lo xamantene daf koy mu ragal lo xamantene mu ragal kamil bi nek manam mu ragal kamil bi masalan lak ci geet ak yu demene ci non lolou yep manam moy mu dem ci geet gi dal rir wala bok manam mu nek ci kamil bo xamantene day dal day nek ci loxol yefiri manam yefiri dañ koy meuna tey lolou manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ji mu waxone bu kenn tukke ak kamil ci rew yefiri pour bagn pour ñu bagn ñu jotali koko manam bu fekete ne yefiri yoy rew mom rewum xare la manam lolou dañ koy téré nga jël kamil bi yobbu ko ba fofa wa ibn hazm rahimahullahu ta'ala da ne hadith bobu ngeen sukkandiko tamit werul ala kulli hal legui nak lu meunti xew dal li nga xamantene mom moy tekantal bi lolou amma hana bilay rahmatullahi alayhum ñom dañ ko téré etam ci luñu jël ala kulli hal li mom moy dal ci gattal mazhabi legui nak mu am lo xamne matna leral moy maliki rahmatullahi alayhum ak ñeneen ni sax daganal nañ masala nga meuna téyé alquran bo xamantene manam day nek ci bir ab boyet bu nekke ci biru boyet manam newal bu nek ci bir ab sac wala yu demé niki lolou lolou mom dana dagan legui nak ci kaw lolou mu daldi am benen masala bo xamantene kon matna bayyi xel moy ndax tay suma yoré sama iphone wala ma yor sama ordinateur wala yo xamantene kon manam yoy ak kamil alquran daf ci ene ndax man nako teye waw wala def boba dañ nan la li nga xamantene mom moy daganal gi ñu daganal nga mën ko def ci sac ak yu demé non mo lay wone kon dagan na bu fekkentene dafa nek ci ordinateur wala ci iphone wala yoy non dana dagan waye nak amna lo xamantene mat na bayyi xel moy na nga fexé ba type ordinateur portable bobu non nga yor mo xam ordinateur la wala iphone la wala yenen naf wala bok mp3 yi nga xamne def na ci def kamil bi ñuy mëna déglu ba mu mat ak yu demé nek non na fekk né loolu li ci nek ci bir mo upp kamil bi manam li ci nek ci bir ci lenen mom mo upp kamil bi lol moy li nga xamni mom mo geul lol sax mom motax mbolo ci borom xam xam ni rahmatullahi alayhim wala bok danaka ñepp daganal li nga xamantene mom moy masalan téré bo xamantene dafa am alquran ci bir rek waye téré la lol dagan na nit ki téyé ko lol manam te fek amewul ñap nit ki nonu jigen ji gis mbeureuk su masalan su fekke day sakku xam xam masalan téré téré bo xamantene day téré tafsir la masalan nga xamantene masalan lu demé nek tafsir ibnu kasir wala ruhul maani wala yeneeni téré yu mel non wala tafsir imam al-qurtubi hatta bu al-jalalayni manam as-suyuti ak al-mahalli rahmatullahi alayhi ala al-jami' manam yépp dagan na ñu téyé ko bu fekkentene al-qur'an di manam mi ngi ci ndeen ko ci bindale dagan na ndax li upp ci li ci nek lolou du alquran lolou mom motax kon bu boba da fay nek lo xamantene dagan na amma su fekenteene tamit manam malgré lolou tamit am sop nañu manam bu fekenteene da ngay ubbi page bo xamantene alquran daf ci nek wala mu bari ci bu boba da nga koy dañu bëgg nga ubbé ko ak lu démé nek bik wala yu démé nek non nga baña laal dal parti bi alquran nek ak sa loxo su fekkenté né da nga amé mbeureuk niki non ki nga xamanténi dafa amé janaba lool tamit mom lañ koy wax légui nak kon lool niki non tamit bu fekkenté né tay jigen ji mëna tamit bi lire alquran bo xamné dañ ko ubbi manam lolou mën nako xol bok wa kay mën nako xol lolou tam borom xam xam rahmatullah alayhi deppo nañ ci ne mën nako xol waye nak li njang mi di lolou di nañ ci ñew inshallah ci kaw lolou tay bu fekente ne dama yor sama ordinateur portable mën nako ubbi ma ubbi manam fekk jigen ji gis mbeureug manam mën na jël ordinateur portable bi dal ubbi page yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci alcorane muy xol mbindum alcorane bi comme li nga xamantene mom lañu xam moy mbindum alcorane lolu jaamu yalla diko xol jaamu yalla gu mag daf ci ne ligi nonu tamit manam hatta boko jangul lolu kon lolu tamit benen masala la bo xamantene aduna ci bobu ci mbir mom nonu ci tekantal ci walu gogu batay am manak legi mu dal di dess njangum alquran bi deglu alquran manam njangum alquran mom ci jëmmi bopam lolou tam borom xam xam yi rahmatullahi alayhim tamit wute nañ ci comme zahiri rahmuhullahu ta'ala ñom dañ ko daganal amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ci dess nak comme mas manam tekantal yeñ la ci waxon ci biñu yexse ci walu mbeureuk de ci walu cangayal farata lolou manam waxon nañ la ko ci walu janaba ne la manam li nga xamantene mom moy liñu joyal moy dañ ko téré ñom ñepp dañ ko téré ci luñu joyal waye manam ki nga xamantene nak mom moy ñi nga xamne ñom ñoy maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne amma ki nga xamantene mom moy ndax lan ndax mbolam le fait que ñu téré ko ci gis janaba ak masala waxon nañ la li nga xamantene mom mo ci aju won amna luma faté nak ci laal alquran bi bokku na ci likoy gëna dëgeural moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nek ci sunan imam ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala ci isnad bo xamantene bolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhi wëral nañ ko nenañ saxela mom moy bi netali ci siyar yi manam ne sayyidna umar radiyallahu anhu bi mi tuup bi nga xamantene mom la gissone ñi nga xamantene manam ñoy fatima di rakam manam ak ñi leen doon ak ñi ko doon jangal ak ñeneene manam dal ñuy jang ci kërëm alquran mu di jang taha wal quran han wal taha ma anzalna alayka alquran litashqa ba betu fukel manam dal di jang alquran ci jamono yoy legi ba mu ñëwé ci gattal dal bi mi tuup ñu ne ko nak ah yow nak do laal alquran bi manam do laal li nga xamantene mom moy alquran ndax alquran kenn duko laal kudul ku laat niki nonu bok na ci likoy gëna deugëral te loolu gisoon nañ ko ci kitabul wudu moy li alquran wax ne la yamassuhu illa almutahharun lu ñi laap rek ñom ñokoy laal waye loolu malaaka yi lañ ci jublu waye nak comme malaaka yi lañ ci jublu meñu ñuko qiyasé ak nit ñi ci suñu alquran ñun bi nga xamantene mom lañu yor ndax warma bu mag bi nga xamantene mom la alquran amé niki nonu tamit légui mu daadi dess tamit le mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñu wax né hadith bi nga xamantene deug deug moy bi ñu sukkandiko moy bu abubakar ibn hazm bi rahimahullahu ta'ala nga xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim deppo nañ ci ne werna moy né moy dafa am letter bu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bindon wa yaman manam moy bim nan la yamassuhu illa tahir manam wala la yamassu alquran illa tahir manam ku labul du mu la alquran te li nga xamantene mom lañu xam moy ki gisee mbeureug mom labul te kon lol moy dalil bok dalil bi nga xamantene meuneef na wax ne mo dok ndigu zahiri rahmatullahi alayhim ci bob masala nga xamantene manam lol mom moy li nga xamne munuñu ko bañ ndax lol dafa deugar kecc da manam ndax ki nga xamantene mom moy ki gis mbeureug mom munta laal alquran lolu moy li nga xamne moy li wer subhanallah li nga xamantene moy li gëna yéme andak lolu da ngay gis ñi nga xamantene ñoy ñu bëx ñu bind ay téré di ci wax naan dañuy jangale fiqh ci mazahibul arba'a ak seen ay dalil ba paré dal di bind ne alquran mënef nako laal mënef nako jang amul dara luy tektale te duñ indi sax subhanallah wax ji nga xamantene mom moy ne manam moy benen wax ji nga xamne moy waxu jum wurul ulama te mom moy wax ji gëna siiw gi nga xamantene mom lañu wax ne manam alquran kenn duko laal luddul ki laap xana hadith bobu doyul dalil pour wané né alquran kenn duko laal ku dul xana ko xamantene dafa laap té kon bu boba lol doyna dalil ci ki né ki amé janaba niki nonu ki nga xamantene mom moy gis mbeureuk mën du laal alquran té lolou dafa leer nañ lo xamantene la manam amul danaka jarul won di wérante waye nak subhanallah buñu yexé ci jamono jo xamantene dañuy balayé li nga xamantene mom mo xewon ci jamono ñu ñëk ndax li nga xamne mom lañu xam moy zahiri rahmatullahi alayhi sen mazhab bobu non nekkul mazhab bo xamne dafa siiw déjà ñom zahiri yi bari wuñ légui boko bolé le fait que manam zahiri yi mazhab la danaka bo xamantene jeexna doto gisati presque go xamantene daf ci askano niki non ñent mbeub yi nga xamne mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala bayyi fi ñom ñepp nga bëgg wax ne liñu wax ak seen borom xam xam yi manam bo xolé toutes les générations ñom ñoo fi nekkon di leral nit ñi seen diiné nga bëgg wax né mbolém li nga xamantene mom lañu nekké won subhanallah mbolém li nga xamné mom lañu jappoon amul bénn dalil bu ci né nga ni amul dalil buy wané ni alcorane mëne manam ki gis mbeureug bu ko laal nga wax ba paré yow nga né sa téré bi dang ko tuddé di leral manam fiqhum ñi nga xamantene ñom ñoy borom ñent mësab ndax loolu bok nak manu té subhanallah légui dal ba paré su paré tax loolu mësab ibn taymiyya la ilaha illallah yalla ñu yalla sam dal ala kulli halin motax nak kuy xol kuy manam motax def attention ci téré yi bax manam da ngay def attention aussi ala kulli halin mi nga xamantene dal mom moy masala bobu kon lool moy li ci gëna deugër ci lu amul ben wérenté amma nak tontu bi ñi tontu zahiriyye rahmatullah alayhim manam dañu délu ci masala bi dañ ko dañ ndax dañu faté won yeggalé masala bi motax ñu délu ci wat après ñu jël une dikkat ci masala banam manam zahiriyye rahmatullah alayhim li nga xamantene mo len di manam mom wax gi nga xamne mom lañu wax nak ne hadith yoy amul benn bu ci wër lolu manam dessena deuguer comme ni nga xamne non lañ ko gisse niki nonu amma li nga xamantene tamit mom lañu laye hiraql rah manam jëfum ji nga xamne mom la yenen te bi sallallahu alayhi wasallam bindu bimu ko bindon boole ci alquran manam boole ci ayat alquran moy dafa fekk ne daf ko wat daf ko yoni pour mu meuna waaw parce que tamit lool li nga xamne mom motax bindul kamil bi yep ba pare dafa bindu lettre bo xamantene bindu alquran bi epp ci lool mom motax waye bu fekkantene alquran mo ci epp bobu dañ koy téré té niki nonu mune fu ko wona war lul nga bolé ci ay baati alquran lool mom moy li nga xamantene mom motax ké buñu xolé sax bindul ay bi yep ndax ay bi dafa tambalé qul ya ahlal kitab nonu la tambalé té bo baati qul bi bolé wu ko ci manam kon moy sax bindul ay bi yep niki nonu ala kulli halin kon lool tontu la bo xamantene manam bu deugër la bo xamné mana bi ak li nga xamantene mom mo ci aju lolu jarul ñu ci yok ak leral legi mu daal def fi tamit benen masala mom moy comme ki jang alquran comme niñ ko waxe manam dañuy téré comme ni nga xamne non la yenente bi sallalahu alayhi wasallam wax la yaqra'ul junubu wala al-ha'id shay'un min alquran wala bok la yaqra'ul ha'idha wal ha'id wala al-junub shay'un min alquran ñewna ci la yaqra'u ñewna ci la yaqra'i comme ni mu nekké ci sunan yi comme ni nga xamantene tamit loolu gisoon nañ ko bi nga xamantene téllon nañ ci masala ndax ki nga xamne dafa amé janaba ndax dana jang alquran wa wala det niki nonu ki nga xamantene niki nonu tamit gisoon nañ li nga xamantene mom moy benen masala bi nga xamne mom mo aju tamit ci jang katu manam ki te kamilu alquran wala bok ki jang manam ki nga xamantene mom moy ki gisse mbeureug jang gi nga xamantene mom lañ koy téré manam mu jang alquran kon de gisone nañ ci hadith yu bare bare yo xamantene ci jamono joju gisone nañ ko ni leral ne bo bolé hadith yo yep day nek manam bo xamantene dafa deuguer kecc te manam bob mom moñuy téré manam moy wone ni amul dara luy wone ni manam ki nga xamantene mom moy ki gisse janaba du jang alquran tayt li yenente bis li sayyidina ali radiyallahu ta'ala wa ne nak yan rasulullah sallallahu alayhi wasallam mun la yahjibu anil qur'an shay'un illa al-junub amul dara lo xamantene daf koy téré day téré ki nga xamantene mom mo amé janaba manam mo dan téré yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu jang alquran amul dara lu ko dan téré lulul janaba rek moko ko dan téré té janaba ak mbeureuk ñom ñoy am atté comme ni nga xamantene non lañ ko gissé won ci jotaay bi wésu ndax li nga xamné mom moy wané ñom ño am atté ño bo jox yëm atté mom moy njang mi ñom ñaar ñepp manam dañoo nek tek gu mak ba paré mbeureuk sax mo gëna garawaté wayé nak fi malikiyé rahmatullah alayhim amna luñu daganal ci ki nga xamantene mom moy ci giss mbeureuk mu jang ko alquran ndax ñom dañoo wax né jigen ji su fekk di mën na jang alquran bu fekente ne dafa gisee mbeureuk su de day ragala manam su de du tey kamil bi manam bu de daf ko mokal ndax dañuy ragal limu mokalon mu fatte ko niki nonu su fekente ne rawati na bu de day jang wala mu nek am jangal kat lolou mom motax ñu permettre koko ci gattal dal lool moy li mazhab maliki wax rahmatullah ñom ñoo ci indi tekantal bobu ndax lan ndax ñom dañoo tekantal nak bu boba dañ leen di laaj waaw lan motax ngeen indi tekantal digeenté ki gisse mbeureuk ak ki nga xamantene mom mo gisse janaba booba ñom dañuy wax ne li tax mom moy ne ki gis mbeureug dafa fekk ne mom mbeureug bi day yag bokul ak janaba ndax ki nga xamantene mom mo gis janaba mom janaba legui ni mën na sangu farat legui daldi delu ci wat commencé ko jang waye amma ki nga xamantene mom mo gis mbeureug lolu yep manuko lolu mom motax duñ ko téré jang alquran lolu mom moy xalam niki nonu ki nga xamantene tamit bu gisé janaba bu gisé mbeureug ba nopi ba mbeureug ga dag nak mom bu boba lolu